iPhone SE 32 giga za 1199 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 2 listopada, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Morawiecki, Merkel, szefowie rządów Polski i Niemiec już po rozmowach. 11 przypadków zachorowań na odrę w powiecie pruszkowskim na Mazowszu i chuligański wybryk na cmentarzu w Wilnie. W Belwederze już po rozmowie kanclerz Angeli Merkel z premierem Mateuszem Morawieckim. Szefowie rządów Niemiec i Polski rozmawiali ponad godzinę w ramach polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest w Belwederze. Karolu, jak będzie wyglądać dalsza część wizyty niemieckiej kanclerz? Przed wejściem do Belwederu ustawia się właśnie kolumna czarnych samochodów. Angela Merkel i Mateusz Morawiecki za chwilę przyjadą do kancelarii premiera. Tam odbędzie się sesja plenarna, w której wezmą udział kanclerz, premier oraz większość polskich i niemieckich ministrów. Polski MSZ zapowiada, że rozmowy będą dotyczyły gospodarki, sytuacji w Unii Europejskiej czy bezpieczeństwa. Omówiona ma zostać m.in. sprawa gazociągu Nord Stream 2 czy sytuacja Polonii w Niemczech. Niemieckie media konsultacje międzyrządowe nazywają niewygodnymi dla kanclerz. Dziennik Die Welt zwraca uwagę, że pozycja Angeli Merkel jest osłabiona po tym, jak podjęła decyzję o rezygnacji z kierowania partią CDU. Tymczasem, jak zaznacza dziennik, Angele Merkel w Warszawie czekają trudne rozmowy, nie tylko o Nord Stream 2, ale też o praworządności czy migracji. Karol Surówka, dziękuję. Polsko-niemieckie konsultacje, dodajmy, odbywają się po raz 15. Organizowane są naprzemiennie w Polsce i w Niemczech, ostatnio w 2016 roku w Berlinie. Rozszerza się ognisko zakaźnej odry. Już 11 przypadków zachorowań odkryto w powiecie pruszkowskim na Mazowszu. Zachorowały dzieci z jednej ze szkół podstawowych oraz ich rodziny w Pruszkowie. W sumie 10 osób. Wszyscy chorzy byli niezaszczepieni. Kolejny przypadek zachorowania odnotowano w Piastowie, a dwa następne zgłoszenia są sprawdzane. Prowadzimy dochodzenie epidemiologiczne, wyjaśnia Joanna Narożniak z Sanepidu. Podejmowane są działania takie, jakie podejmuje się przy niediagnozowaniu źródła zakażenia choroby zakaźnej. W związku z tym będziemy się starać dotrzeć poprzez wywiady, bo na tym to polega, do wszystkich osób z kontaktu z osobami chorymi, z dziećmi i ewentualnie z tymi rodzinami. W Polsce każdego roku występuje od 60 do 130 zachorowań. W kalendarzu Dzień Zaduszny wspominamy zmarłych. W katedrze wawelskiej msza święta połączona z procesją do grobów królewskich i modlitwą. Przewodniczyć jej będzie ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, jak ksiądz Zdzisław Sochacki, proboszcz katedry, mówi, że ostatnie lata przyniosły nową tradycję. Zakończenie procesji jest w krypcie marszałka Józefa Piłsudskiego. W tym roku będzie również zakończenie tej procesji z racji stulecia rocznicy niepodległości. Tam też zakończy się procesja i modlitwy tradycyjnie związane ze wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych. Msza połączona z procesją rozpocznie się o 16.30. Będzie też okazja do wspomnienia pierwszej mszy odprawionej przez Karola Wojtyłę sprzed 72 laty właśnie w krypcie świętego Leonarda na Wawelu. Teraz chuligański wybryk na cmentarzu na Nowej Rossie w Wilnie. Z kwatery polskich żołnierzy zniknęły biało-czerwone szarfy opasające nagrobki. Jak pisze portal internetowy Wilnoteka, nie ma mowy, aby szarfy same pospadały. Świadkowie kilka godzin wcześniej widzieli, że wstęgi wisiały na krzyżach. Jedną z osób, która wczoraj po południu widziała kwaterę, była wileńska przewodniczka Jolanta Kostygin. Wieczorem kobieta z mężem wróciła na Nową Rossę, aby zapalić znicze na grobach żołnierzy. Rozstawiając te właśnie znicze, to tak jakoś rzuciło się w oczy, że szarfy to tak kilka leżało w ogóle na ziemi, a resztę w ogóle nie było. Prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą Dariusz Żybort w rozmowie z Polskim Radiem stwierdził, że prawdopodobnie był to wybryk chuligański. Dodał też, że nie zapadła jeszcze decyzja, czy sprawa zostanie zgłoszona na policję. Poinformował również, że dziś po południu wileńscy harcerze zawieszą na krzyżach nowe szarfy. Krzyże i pomniki na polskich nekropoliach są zazwyczaj opasywane przez wileńską młodzież w przeddzień polskich świąt narodowych. Akcja organizowana jest też przed Dniem Wszystkich Świętych. Z Wilna, Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek ciepły, ale z przewagą chmur. Na termometrach od 13 stopni w Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie, Koszalinie do 19 w Krakowie i Rzeszowie. 15 stopni w Olsztynie, Zielonej Górze, we Wrocławiu, Białymstoku i Poznaniu. 17 w Katowicach i w Warszawie. Noc pochmurna i deszczowa popada w Gdańsku,

Może piją przy jakimś ognisku wśród gwiazd. Może tylko zielony otula ich bluszcz. Pan Jędruś z Wrocławia, co pisał od serca, aż zła się skręcała wierchuszka. Pan Jędruś z Warszawy, co w swej reżyserce radiowe układał cacuszka. Sprzedawca zegarków, co grał na klarnecie z rękawa wyjęte melodie. I facet przy barku, co każdej kobiecie serwował z pamięci trylogię. Tylu było prawdziwych artystów wśród nas, co wciąż biegli niezgrabnie pod górę bez tchu. Może piją przy jakimś ognisku wśród gwiazd. Może tylko zielony otula ich bluszcz. Literat z gitarą, co mieszkał w wagonie, by powieść o życiu zakończyć. I aktor, co gnając w pionierkach znoszonych, na wszystkie się spóźniał pociągi. I Duduś, co specem był od okaryny, nim w oczach mu błysło szaleństwo. Pan Dymny, poeta, i ten kataryniarz ze złotym pierścionkiem na szczęście. Tylu było prawdziwych artystów wśród nas, co wciąż biegli niezgrabnie pod górę bez tchu. Może piją przy jakimś ognisku wśród gwiazd. Może tylko zielony otula ich bluszcz. Tylu było prawdziwych artystów wśród nas, co wciąż biegli niezgrabnie pod górę bez tchu. Może piją przy jakimś ognisku wśród gwiazd. Może tylko zielony otula ich bluszcz. Dzień dobry, jestem z Kobry. Dzień dobry, co to jest? To? Tak. Knykeć. Takich żyjątek nie ma w ogóle. Knykeć nie jest żadnym żyjątkiem, proszę pana, tylko psem. A wie pan, że na to akurat nigdy bym nie wpadł? Nikt by na to nie wpadł. Bo utarło się przekonanie, że Knykeć to imię, wie pan dla kogo? No. Dla pingwina tylko. Aha, tak, dla pingwina. Dlaczego? Jak to dlaczego? A jak inaczej nazwać pingwina? No jak? No niech pan się zastanowi. Nie wiem, ale nie słyszałem, żeby ktoś w Warszawie miał pingwina Knykcia. A ma ktoś w Warszawie pingwina, który nazywa się inaczej? Też nie słyszałem akurat. A widzi. A widzi. A widzi. Tak. Ma pan najlepszy dowód, że nikt nie nazywa pingwina inaczej. A ja nazwałem tak psa. Po co? Dla hecy. Aha. Tak. Ale wie pan, nie tylko jego imię może zmylić. Wygląd też ma nietypowy dosyć jak na pingwina. Bo Knykeć nie jest pingwinem, tylko psem. Ach, tak, zapomniałem. Nic się szkodzi. A jakich on może być ras? No, proszę pana, to jest skrzyżowanie. Tak? Tak, doga z ratleżycą, dobre? Takie sobie. Tak. Urodę ma też raczej taką nienachalną. No, proszę pana, pies to nie musi być piękny. Najważniejsze, żeby był mądry. Tak, tak. Na mądrego to on akurat też nie wygląda. Bo nie jest. Aha. Poza tym, wie pan, nie chcę pana martwić, ale on gryzie. Dotkliwie. Myśli pan? Czuję. Mm-hmm. Przed chwilą mnie ugryzł. O, teraz znowu. Knykeć! Do nogi. Gryzie mnie akurat w nogę. Ale no, nic mu nie będzie, wie pan, jestem szczepiony. To bardzo tak, dobrze. Tak, jestem. No więc miło nam się dosyć gawędzi, proszę pana, ja chyba sobie pójdę. To ja pójdę z panem. Ale ja w inną stronę. Wie pan, że ja też? Tak. No to idziemy razem. Dlaczego? Jeżeli ja w inną stronę i pan w inną, to w takiej sytuacji, proszę pana, chyba nie możemy się... No to właśnie idziemy w tę samą. Aha. Tak, tak. No więc teraz powiem panu najlepszy numer. No, no. Otóż Knykeć, proszę pana... Nie. Cicho, cicho. Otóż Knykeć wcale nie jest moim psem, wie pan? Nie. Nie, nie. Wyhodowałem go dla reżysera N. N. N, tak. Aha, tak, ale, tak. A dlaczego pan z nim chodzi? No, bo reżyser N w ogóle... N. N, tak, w ogóle o tym nie wie, że ma knykcia, rozumie pan? Co? Nie powiedziałem mu o tym nic. To ja już nic nie rozumiem. Jakże, przecież to jest proste. Gdziekolwiek pokażę się z takim psem, wszyscy myślą, że jestem trochę, wie pan. Tak, o to chodzi, nienormalnie. A już pół Warszawy śmieje się ze mnie. Ja wiem, że to nie ze mnie, tylko z reżysera N. N też, tak. Bo to jest jego pies, rozumiem. Ale kto o tym wie? Jak to kto? Ja wiem tylko, dobre, co? Nie. Nie, pana to nic nie śmieszy. Nie. Cóż, warta noc, kiedy już nie ma gwiazd. Cóż, warty dzień, kiedy splamu słońca blask. I tylko wiatr płaci znów pośród drzew. Przyjdź do mnie, przyjdź, czekam wciąż, wołam cię. Żyć w taką noc, kiedy śnią setki gwiazd. Przyjdź w taki dzień, kiedy znów wstaje czas. Bo przecież wiesz, że kocham cię tak jak nikt. A więc proszę przyjdź taką noc. I tylko wiatr płonie znów pośród drzew. Przyjdź do mnie, przyjdź, czekam wciąż, wołam cię. Przyjdź taką noc, kiedy śnią setki gwiazd. Przyjdź taki dzień, kiedy znów wstaje czas. Bo przecież wiesz, że kocham cię tak jak nikt. A więc proszę przyjdź taką noc. Rozpoczęliśmy piosenką Andrzeja Brzeskiego, skeczem z udziałem Wojciecha Pokory i muzyką skomponowaną przez Mateusza Święcickiego, ponieważ to te trzy niebanalne postacie będą osią dzisiejszej wspomnieniowej audycji. Mateusz Święcicki, autor ponad 200 piosenek, był pierwszym szefem muzycznym Trójki, wielbiciel i propagator jazzu, współtwórca festiwalu w Opolu, kierownik artystyczny zespołu Filipinki. Odszedł nagle w sierpniu 1985 roku. Andrzej Brzeski, znakomity aktor, bard i poeta związany z radiową Trójką, pisał piosenki i skecze m.in. do Powtórki z rozrywki, zmarł w czerwcu tego roku. Wojciech Pokora, niezrównany mistrz sztuki aktorskiej, również związany z naszą anteną, znany ze słuchowisk Servus jestem nervus czy Dzień dobry jestem z Kobry. Jeden z ulubionych aktorów, Marii Czubaszek, odszedł w lutym. Nie sposób nie wspomnieć też Mieczysława Święcickiego, piosenkarza, aktora, członka i współzałożyciela kabaretu literackiego Piwnica pod Baranami, który zmarł również w lutym tego roku. Cóż, czasu nie da się zatrzymać, za to można zatrzymać chwilę, odtworzyć nagrania i uśmiechnąć się, ponieważ to, co po sobie pozostawili, cały czas bawi i wzrusza. A w naszym studiu jest już gość, Alan Pakosz, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dyrektor artystyczny Festiwalu Improwizacji Improfest, który rozpocznie się 7 listopada w Krakowie. Przyjechałeś specjalnie z Krakowa, żeby opowiedzieć o festiwalu. Jak podróż? Wybornie, bardzo miło. Oczywiście przed chwilą wspomniana Maria Czubaszek zawsze mawiała, że jej ulubionym miejscem w Krakowie jest peron 5, z którego odjeżdżają pociągi do Warszawy. O, to taka nietypowa miłość pomiędzy tymi dwoma miastami. Powiedz proszę, to już jest 8 edycja festiwalu. Co w tym roku zobaczymy? No to w tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, postanowiliśmy zaprosić najlepsze grupy improwizacyjne z Polski, Teatr Improwizacji z Polski i gości z zagranicy. W tym roku sięgnęliśmy po gwiazdy amerykańskiej sceny impro i po gwiazdy brytyjskiej sceny impro. Będzie to Jonathan Pitts i David Razowski ze Stanów Zjednoczonych oraz wspaniały brytyjski duet Heather Uquart i Jules Moons z Wielkiej Brytanii. Od razu zadam pytanie, które mi się ciśnie. Poziom edukacji naszych słuchaczy, jeśli chodzi o język angielski, pozwala na swobodne odbiór. To jest pytanie, które często pada. Czy ja zrozumiem spektakl? Tak, zdecydowanie, szanowni państwo, zrozumiecie. Nie ma ma czego się obawiać. Jest tak, że jest taki lęk tutaj chyba jeszcze u nas w Polsce przed anglojęzycznymi spektaklami, natomiast z doświadczenia poprzednich edycji festiwalu wiem, że wszystkie nasze występy zagranicznych gości były bardzo entuzjastycznie przyjmowane, wielokrotnie były to owacje na stojąco, więc myślę, że poziom języka angielskiego nie jest tu bynajmniej przeszkodą. Są to tak znakomici improwizatorzy, że nawet język nie jest tam im potrzebny do wyrażenia tego, o czym ma być spektakl. Ewentualnie można się poduczyć na żywo doskonałego angielskiego. Oczywiście, to w cenie biletu, darmowa lekcja. Dokładnie. Powiedz, festiwal będzie się odbywał w trzech miejscach? Tak, głównie w klubie Studio w Krakowie, to jest nasza główna baza. Oczywiście oprócz tego będą jeszcze mniejsze lokalizacje, klub Gwarek, klub Zaścianek, klub Rzaczek. Tam będą mniejsze projekty się scenicznie odbywały, natomiast główne uderzenie, nasze trzy dni festiwalowe, takie 7-11 listopada. Tak, tak, tak. 7-8 to są takie przedstępne jeszcze dni, natomiast 9-10-11 tam się widzimy wtedy z widzami w klubie Studio, gdzie będzie się odbywało nasze święto improwizacji. Improwizacja to nie tylko improwizacja słowna, to również przedstawienia muzyczne, dłuższe, krótsze występy, kabarety? Kabarety raczej nie mamy. Kabaret się wiąże bardzo mocno z napisanym tekstem, natomiast u nas zasada jest jedna, nie mamy w ogóle napisanych tekstów. To też może powiem słuchaczom, którzy pierwszy raz słyszą o improwizacji. Ale jakie założenia programu są? Oczywiście każda grupa przyjeżdża z jakimś formatem improwizowanym, czyli na przykład ma pomysł na spektakl, natomiast cała treść jest improwizowana. Są też zasady krótkich form improwizacyjnych, że na przykład odgrywamy scenę, ale co chwilę musimy się posiłkować zdaniem słowem czy zdaniem od publiczności i w ten sposób tworzyć improwizowaną scenę. Więc naprawdę tych zasad i zadań jest bardzo, bardzo dużo, można sobie narzucać, wymyślać. Natomiast jedno jest pewne, nie mamy nauczonych tekstów i dzięki Bogu nie musimy się ich wcześniej uczyć. Czyli tutaj dużą rolę odgrywa publiczność i błyskotliwość osób na scenie. Tak, można to też połączyć. Dużą rolę odgrywa też czasem błyskotliwość publiczności, która czasem rzuci nam taką sugestię, że na chwilę tracimy dech w piersiach, co z tym zrobić, ale potem sobie jakoś musimy z tym poradzić. Także publiczność rzeczywiście bardzo aktywny udział bierze, podrzucając nam sugestie w trakcie spektaklu. Oczywiście w momentach, kiedy ich do tego zachęcamy. Natomiast tak, my artyści na scenie musimy reagować, na bieżąco wszystko tworzyć, być skoncentrowanym na tym, co się już wydarzyło na scenie, jakie słowa padły i o czym była do tej pory akcja, na przykład spektaklu. Będzie też wieczór Open Impro, czyli amatorzy, zupełnie amatorzy będą wpuszczani na scenę? No, ale oczywiście, staramy się w Krakowie troszeczkę namawiać i tak aktywować krakowskie społeczeństwo do tego, żeby mogli wchodzić regularnie na scenę i improwizować. Regularnie organizujemy takie sceny Open Improv i właśnie każdy, kto chciałby spróbować swoich sił w improwizacji, albo nawet, nie wiem, miał takie ciągotki teatralne może kiedyś, może po prostu jest gdzieś tam przyczajonym artystą, który w tym momencie występuje, pracuje w korporacji, może przyjść spróbować swoich sił na takim wieczorze. Odkryliście jakieś perełki? Oczywiście, cały czas odkrywamy. Czy te perełki kontynuują tę karierę? Tak, myślę, że to jest. Jesteśmy w bardzo ciekawym momencie w Polsce, jeśli chodzi o improwizację, bo ta scena improwizacji istnieje od około 10 lat, 10 lat z haczykiem. Niektóre grupy, pierwsze grupy powstawały tam 12 lat temu, myślę, gdzieś koło tego. I ta scena bardzo prężnie rośnie i coraz więcej osób łapie bakcyla, chodzi na warsztaty, szkoli się, sami mamy szkołę improwizacji, gdzie po prostu prowadzimy regularne zajęcia z ludźmi, którzy albo po prostu traktują to jako rozwój osobisty, albo zostają tworząc swoje grupy i próbując swoich sił przed publicznością. Gdy dziewczynką jesteś, tato cię pilnuje, by zapędy twe hamować już w zarodku. Komunały i morały ci serwuje, żeby zgasić to, co pali się w środku. Gdy na tańce i łamańce ostrzysz sobie smak, tato tylko grozi palcem i powtarza tak. Ech, mała, nie szalej, bo masz 15 lat, za wcześnie na bale i pana, co ma frak. Ty się nie baw zapałkami, bo cię sparzy żar, siedź wieczorem nad książkami, chociaż tańców żal. Ech, mała, nie szalej, posprzątaj, zmywaj, piesz, takie życie, mała, życie jest. Gdy mężatką jesteś lat 20 parę, a twój mąż pocztówki zbiera albo znaczki, nieraz przyśni ci się knajpa czy kabaret z jakimś tangiem argentyńskim po kolacji.

zechce, mam w zapasie słów kolekcję. Obiecuję i czaruję, co z tego masz? Dużo pięknych Andrzej Brzeski, Echmała oraz Filipinki w piosence Mateusza Święcickiego Nie wierz chłopcom to utwory dydaktyczno-edukacyjne skierowane do dziewcząt młodszych i trochę starszych. Natomiast Wojciecha Pokorę usłyszeliśmy w skeczu autorstwa Marii Czubaszek. To kolejny dzisiaj skecz z udziałem pana Wojciecha w estetyce kynologicznej. Muszę dodać, że mamy zaproszenia dla państwa na Improfest. To jest na 9 mamy 3 zaproszenia, na 10 mamy 1 i na 11 mamy 1. Proszę dzwonić. 22 i 7 trójek zaproszenia czekają. A my wracamy do rozmowy. Obchodzicie, jesteś członkiem grupy Ad Hoc, która również występuje podczas Improfestu i obchodzicie 10 urodziny. Będzie jakiś tort, jakaś feta? Nie wiemy, czy będzie tort, bo 10 urodziny nasze, które odbędą się właśnie 11 na zakończenie festiwalu, są dla nas też pewnego rodzaju niespodzianką. Oddaliśmy reżyserię tego koncertu w ręce Izy Kały i Grzegorza Dolniaka, którzy robią porozumieniu z zaproszonymi grupami, szykują dla nas... Improwizacja będzie. Myślę, że będzie sporo improwizacji, natomiast dla nas będzie to totalna też niespodzianka i będziemy gotowi na wszystko. Więc w ten sposób będziemy świętować naszą dekadę istnienia na polskiej scenie improwizacji. Czyli wejdziecie na scenę, tak? No mam nadzieję, że nas puszczą. Nie. Wiem o tym, że bardzo możliwe, że z tej sceny w ogóle nie będziemy schodzić, natomiast razem z nami na scenie będą nasi specjalnie zaproszeni goście na ten festiwal. Przede wszystkim to goście główni, czyli Teatr Improwizacji Improkracja, Klancyk z Warszawy. Natomiast i specjalnie na tę okazję reaktywuje się, już można powiedzieć, legendarna w Polsce grupa improwizacji w gorącej wodzie kompanii Strój Miasta, która właśnie działała przez 10 lat, ale skończyła swoje istnienie tam. Wszyscy rozeszli się do swoich innych projektów, natomiast specjalnie na tę okazję się reaktywują. I jeszcze dodam, oczywiście pojawią się też pozostałe grupy, które są gośćmi na festiwalu, czyli Hulaj, Irga, Arnold S, Innymi Słowy, Damy na Pany. A powiedz, kto jest improwizatorem w Polsce? To są profesjonalne grupy, czy to są amatorzy, którzy zbierają się, żeby wystąpić właśnie podczas takich festiwali jak Improfest? Myślę, że jest środowisko, oczywiście jak wszędzie, jest pewnie podzielone, czyli są grupy, które działają bardzo profesjonalnie, zarabiają na tym pieniądze, szkolą, jeżdżą, występują, imprezy firmowe grają. Natomiast jest sporo grup, które powiedzmy, dla których improwizacja jest pewnego rodzaju odskocznią, takim dodatkowym zajęciem i pojawiają się po prostu na chwilę wieczorkiem, wyskakują na występ i improwizują, bawią się. Natomiast u nas na festiwalu raczej staramy się zapraszać grupy, które poważniej myślą o improwizacji, które są jakimiś takimi bardziej, nie wiem jak to nazwać, no, lepszymi, ciekawszymi grupami, które widać, że się rozwijają, na przykład są, albo jeszcze są młode, startują, ale widać w nich na przykład spory potencjał, to staramy się w takie grupy zapraszać i dawać im takiego kopa na start. Czyli improwizacja, sztuka improwizacji rozwija się w Polsce mniej więcej od 10 lat, jak mówiłeś wcześniej. Tak. Ale nie zdobyła takiej popularności jak kabaret, czy też komedia teatralna. Czy to ma związek z tym, że ona po prostu działa w momencie, kiedy jest interakcja pomiędzy publicznością, artystami, że to tylko na żywo ma sens? Myślę, że bardzo fajnie to ująłeś. Przede wszystkim zachęcam zawsze wszystkich do oglądania improwizacji na żywo, że w telewizji, powiedzmy, to próbowano różnego rodzaju formuły programów robić, natomiast rzeczywiście ten widz na żywo, który bawi się, krzyczy sugestie, wytwarza taką niesamowitą energię, że rzeczywiście improwizacja wtedy ma największą moc, jeżeli ktoś siedzi na widowni i uczestniczy w tym spektaklu na żywo. Może dlatego jeszcze nie jest to tak bardzo popularna formuła w Polsce, ale jak wspominałem, ciągle fajnie się rozwija tutaj na naszym krajowym poletku. Bo to znakomita alternatywa dla stand-upu i kabaretu, kiedy, zwłaszcza na jesienne, zimowe wieczory, gdzie też publiczność może wykazać się dużą kreatywnością. Zdecydowanie tak. Jeżeli chcecie nas Państwo zaskakiwać, zapraszam bardzo serdecznie. A powiedz, gdzie jest kolebka improwizacji? Czy to też są Stany Zjednoczone? Powiedziałbym, że tak. Improwizacja rozwijała się na całym świecie dość prężnie, w różnych czasach. Nie chciałbym teraz wchodzić tutaj w historię improwizacji, natomiast rzeczywiście Stany Zjednoczone, to chyba Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, to są takie główne kolebki improwizacji światowej. Stąd również goście ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii? Tak, no prawda jest taka, że nasza scena istnieje te kilkanaście lat, natomiast w tym roku na festiwal przyjeżdża Jonathan Pitts, który improwizuje od 37 lat, czyli ciut więcej niż ja mam w ogóle. Więc myślę, że jest to jakiś poziom doświadczenia, który wskazuje na to, że to są jednostki wybitne, niesamowite i bardzo, bardzo doświadczone. Ale są też gwiazdy improwizacji, polskie gwiazdy. Kto jest takim absolutnym liderem? Polskich. Ad hoc? Nie mógłbym tego powiedzieć. Bardziej powiedziałbym, że jest kilka grup, które naprawdę bardzo sobie od wielu, wielu lat fajnie na tej polskiej scenie radzą, są uznawane i te grupy to są te takie już powiedzmy czołowe wiodące teatry improwizacji w Polsce. Żeby nam się tylko chciało chcieć, od nadziei kwit w kieszeni mieć na pojutrze. Żeby serca nam nie ściskał żal, kiedy wiosny odlatują w dal, coraz krótsze. Żeby nie raniły drzazgi łez pod powieką, żeby grając w ciemno wygrać też na swój żeton, by samotnie nie przepijać klęsk, mieć miłości łyk i wiary kęs, żeby jeszcze nam się chciało, chociaż to tak mało. Wytwornych byłych żon, dla tych chłopców z deszczu po czterdziestce, którym nie wychodzi, ale ciągle młodzi są. Grajcie skrzypce na bo za lipcem luty gna, para mknie za parą, w dal za dalą, posiwiała mała, co na disco wczoraj szła. Żeby nam się jeszcze chciało tak podnieść żagle, gdy zawieje wiatr w pełni lata. Jeszcze raz przypomnieć sobie film o tym dworcu, co dla dwojga był całym światem. Żeby pies naszym dachem deszcz mógł przeczekać, by samemu mognąc trafić gdzieś na człowieka, by na łańcuch nie zamykać drzwi, a nie wchodzić tam, gdzie rozum śpi, żeby nam się jeszcze chciało, choć tak mało mamy dni. Graj harmonią, trzymaj ton, dla wytwornych byłych żon, dla tych chłopców z deszczu po czterdziestce, którym nie wychodzi, ale ciągle młodzi są. Grajcie skrzypce na trzypa, bo za lipcem umyka i my też, tylko mgły za nami, mgły za mgłami, a ty graj muzyko, jak jeszcze grać nam chcesz. Starego Jarochy. Ostatnio mówiąc o aferze finansowej z firmą Get Back, wspomniałem, że Get Back znaczy po angielsku wycofaj się i gdyby poszkodowani znali angielski, to może by nie umoczyli. I że w ogóle dobrze jest znać języki. O, to ostatnie zdanie wywołało sporo reakcji, na ogół negatywnych i na ogół osób, które języków nie znają. Tymczasem nie znam nikogo, kto nauczył się języków obcych i paskudnie się na tym zawiódł. Nawet znajomość języków martwych jest przydatna. Aha, taka informacja przy okazji. Są języki martwe. Oprócz ozorów wołowych w rzeźni. Serio. To na przykład łacina czy greka. Greka starożytna. Współczesna greka nie jest jeszcze martwa, choć Grecy robią co mogą, żeby już wkrótce była. No, ale taka łacina. Oto na przykład są zegarki firmy Festina. A Festina znaczy po łacinie spiesz się. Czy kupiłbym zegarek, który już w nazwie informuje, że nie chodzi punktualnie, bo się spieszy? Albo samochody marki Infiniti. Po łacinie Infiniti znaczy nieskończony. W tej sytuacji trudno jechać do serwisu z reklamacją, że klamka odpadła. Proszę pana, odpadła, bo wóz jest jeszcze nieskończony. Chyba czytał pan nazwę. No więc niech pan nie przyjeżdża tu za każdym razem, bo nas to tylko wkurza. Zresztą język polski też jest martwy, przynajmniej dla niektórych. Nie cały jeszcze, ale poczekajmy. Niektóre słowa są zastępowane nowymi i te stare słowa są już martwą częścią języka, tak jak martwa jest wylinka z węża. Przykłady, proszę. Oto zamiast słowa miejsce od niedawna mówi się miejscówka. Po co? Nie wiem. Miejscówka ma więcej sylab, więc mówi się to dłużej, pisze się dłużej, a w dodatku znaczy co innego. Czy zamiast koniec mówi się końcówka? To też co innego i w ogóle bez sensu. Wkrótce nie będzie już okna, tylko oknówka. a tymczasem to taki gatunek jaskółki. Zdanie nałożyłam na siebie nową kremówkę do niedawna oznaczało, że idiotka wysmarowała się ciastkiem. Ale teraz może znaczyć, że pokryła się kosmetykiem firmowanym przez modną celebrytkę, która użyczyła swojego ciałka i główki celem zdobycia gotówki. A wszystko to po to, żeby produkt, który jest nówką, stał się masówką i nasypał kaski do tej firmówki. No i wystarczy. To była końcówka mojej felietonówki. Jest szeroko niklowany bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle. Wraz z papuszkami chcą szczebiotać i kołysać się. Tam na powietrznych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach, koloru włosów sukien i wędłu wzrostu pod papugami. Wisi lustro, w którym każdy ma most z lampionami, promenadę do białego dnia. Walc dla outsiderów w wykonaniu Maryli Rodowicz to jedna z najbardziej znanych piosenek autorstwa Andrzeja Brzeskiego. Za to Pod papugami z repertuaru Czesława Niemena to jedna z najbardziej popularnych piosenek Mateusza Święcickiego. A Fochy Jarochy przedstawił autor Krzysztof Jaroszyński. Gościmy w studiu Alana Pakosza, dyrektora artystycznego Improfest, który odbywa się w Krakowie. Tu uczulam zaproszenia, które rozdajemy. Wydarzenie będzie miało miejsce w Krakowie. Powiedz, czy improwizacja ma szansę rywalizować z kabaretem, czy ze stand-upem? Zdecydowanie tak. Jeśli chodzi o humor, jeśli chodzi no o... No to bez dwóch zdań. To znaczy, przede wszystkim, myślę, już wspominałem, że tak naprawdę impro, jeżeli ktoś zobaczy na żywo, to zakocha się miłością po prostu bezwzględną. To jest moje zdanie. Jeżeli zobaczy dobrą improwizację na żywo, to jest to tak fajne, tak uzależniające, tak wciągające, takie interaktywne, że naprawdę ciężko się oprzeć tej miłości. To jest moje prywatne zdanie i chciałbym, żebyście państwo je sobie zweryfikowali z tym, co mówię. A ile w improwizacji jest profesjonalnego przygotowania, a ile właśnie improwizacji? Wszystko jest improwizacją, natomiast jesteśmy przygotowani do tej improwizacji, czyli znamy zasady, jakie obowiązują w improwizacji, że musimy się słuchać nawzajem, nie negować, akceptować, musimy być uważni na to, co już partner powiedział, żeby ktoś, żeby nie przegapić jakiejś oferty, która pada, więc tak naprawdę doświadczenie improwizacyjne i sceniczne jest niezbędne, natomiast wszystko, co się dzieje, jest po prostu robione ad hoc. A polska improwizacja na tle innych krajów, jak to się, jak to wygląda? Nie powinniśmy mieć kompleksów. To jest moje zdanie. Jest naprawdę dużo dobrych w tym momencie formacji w całej Polsce. Jeżdżę sporo po świecie, oglądam, szukam też właśnie, jakie gwiazdy zaprosić na Improfest, więc często widzę teatry improwizacyjne z zachodu, które wcale nie są jakoś zdumiewające, błyskotliwe, czy dużo lepsze niż nasze rodzime, więc myślę, że nie powinniśmy mieć kompleksu i nie powinniśmy się wstydzić tego, co mamy, bo ta nasza polska scena impro jest coraz fajniejsza, coraz ciekawsza i coraz bardziej różnorodna. A powiedz ad hoc, czy zmieniacie repertuar, czy tak jak kabaret raz na dwa lata, raz do roku mają jakieś nowe numery? Czy to jest wszystko improwizowane właśnie? Pracujemy nad nowymi formatami, jeżeli tak mogę się wyrazić, czyli na przykład wymyślamy pomysł na improwizowany spektakl, albo nowe pomysły na improwizowane takie krótsze formy. Szukamy nowych, ciekawych rozwiązań, jak mógłby spektakl nasz wyglądać, więc kombinujemy, szukamy. Nie jest to tak, że od 10 lat improwizujemy dokładnie to samo, nie wiem, ten sam spektakl, czy tę samą grę. Szukamy. Szukamy. Oczywiście są jeszcze miejsca, są bilety. Tak. Jeszcze są. W klubie Studio jesteśmy w tym roku po raz drugi i jest to przestronne, bardzo fajne miejsce i z radością tam będziemy wracać. A czy na warsztaty są jeszcze? Na warsztaty są jeszcze miejsca? Chyba na pojedyncze jeszcze tak, natomiast warsztaty z reguły nam schodzą praktycznie na pniu. Mamy właśnie, prowadzą je ci improwizatorzy ze Stanów, z Wielkiej Brytanii i z Polski. Bardzo często, bardzo szybko nam wszystkie schodzą. Natomiast pewnie jeszcze parę miejsc jest, więc jeżeli słuchają mnie w tym momencie jacyś improwizatorzy, to serdecznie zapraszam. Serdecznie dziękuję. Rozmawialiśmy z Alanem Pakoszem. Zapraszamy do Krakowa na Improfest 9-11 listopada. Dziękuję. Dziękuję pięknie Państwu. A my wysłuchamy jeszcze Jedziemy autostopem. To jest utwór skomponowany przez Mateusza Święcickiego w wykonaniu Karin Stanek. Następnie Grzegorza Żaka w wierszu jego autorstwa Jetich Nocne Rozmowy. Kończymy powoli dzisiejszą Akademię. Z mojej strony mogę obiecać, że jeszcze nieraz usłyszymy przeboje Mateusza Święcickiego, Andrzeja Brzeskiego i utwory w wykonaniu Wojciecha Pokory. Kłaniam się Państwu, dziękuję realizatorom. Jetich Nocne Rozmowy. Spotkał Yeti w pobliżu lodowca. Siemasz, może wpadniesz, moja stara właśnie zrobiła makowca? Coś się chlapnie do tego dla duszy rozgrzania, co będziesz po tych górach tak na sucho ganiał? Dobra, zgodził się Yeti, bo miał żonę leniwą i z ciast miewał najwyżej gnieciucha ze śliwą. A i tego rzadko i raczej z zakalcem. Na porządku dziennym zaś chlebek ze smalcem. Wpadli więc do Yeti, zrzucili kufajki, pojedli, popili, zapalili fajki. Stara trochę gderała, ale dała spokój. Jeden Yeti mówi: a wiesz, że mnie zdradza z niedźwiedziem na boku? No to drugi: a co tam niedźwiedź, to jest małe piwsko. Ja swoją złapałem z polskim alpinistą. I wybaczyłeś? No pewnie, każdy by wybaczył. Alpinista zresztą jak mu zaćma przeszła i starą zobaczył, to leciał. Ale nie na nią, tylko gdzieś w dół, granią. Ale ja wybaczam, kiedy ktoś się stacza. I tak sobie gwarzyli jak Yeti do Yeti. Miło było, ciepło, wyschły im skarpety. Pogadali o szczęściu, o reinkarnacji. Jeden się pochwalił zdjęciami z wakacji. Pomyśleli wtedy: spokój, to jest wszystko. Dobrze jest być Yetim, w dodatku buddystą. Jedziemy autostopem, jedziemy autostopem. W ten sposób możesz, bracie, przejechać Europę. Gdzie szosy biała nić, tam śmiało, bracie, wyjdź i nie martw się, co będzie potem. Autostop, autostop, wsiadaj, bracie, dalej hop. Rusza wóz, będzie wióz, będzie wióz nasz dziś ten wóz. Autostop, autostop, wsiadaj, bracie, dalej hop. Rusza wóz, będzie wióz,